أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rabbim ibadetlerinizi, itaatlerinizi kabul etsin işte inşallah. Bugün dua günü, ibadet günü. Daha önceki dua vakitlerimizi artık azaltmak zorunda kaldık. Gerçi şimdi de normalde çok kısa bir giriş duası. Ama asıl İmam Mehdi Aleyhisselam ile ilgili birkaç cümle hadis okuyup inşallah bitiriyoruz. Ama ondan önce Kur'an-ı Kerim'imizi inşallah okuyalım. 349. sayfa. 349. Müminin Suresi en son sayfa. 105. ayet-i kerimede. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam takun ayati tutla aleyküm فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتم اليوم بما صبروا أنهم هم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم العاطين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Canlar, Allah Teala okuduğumuz Kur'an'ı bizden kabul etsin inşallah. Tercümesini de hızlı bir şekilde okuyayım. Fazla vakit kaybetmeden, çünkü İmam Mehdi Aleyhisselam'ı tanımayla ilgili bazı hadisleri okuyacağız. Çok az vakit kalıyor ona. O yüzden, ama tercüme de okumadan olmuyor. İnşallah hızlıca okuyayım. Bir önceki sayfada 202'de kimin ağırlıkları, vezni, terazisi ağır gelirse o iflaha erecek, kurtuluşa erecektir. Kim hafif olursa terazisi, onlar nefislerinde ziyana ermişlerdir. Ve ebedi cehennemde onlar kalacaklardır. 104'te devam ediyorum. 104'te onların yüzlerine ateş vurulur. Ateş onların yüzlerini öyle bir kızartır ki çirkin bir hale gelir yüzleri. Şimdi şu an 100, yani bir sonraki sayfa, 249. sayfada Arapçasını okuduğum yeri tercüme ediyorum. Yani Elem tekun ayati tutla aleykum, o cehennemdeki bu söylediklerini, yüzlere ateş verilenlere, onlara denilir Elem tekun ayati, tabi Allah Teala onlara sesleniyor oradan. Benim ayetlerim size okunmadı mı? Ve siz bunları okunduğu halde yalanladınız bu ayetlerimi. Onlar cevap verirler. قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا Rabbimiz, bizim azgınlığımız üstün geldi, bizi yendi. Ve biz gerçekten sapmış bir kavimlerden idik. Rabbimiz, eğer bizi bu ateşten, cehennemden çıkarırsan ve bizi döndürürsen tekrardan eğer ve iyilerden olacağız. Yok, eğer tekrardan eskisi gibi olursak o zaman gerçekten biz zalimlerden oluruz. Zalimlerden olmuş oluruz. Allah Teala tekrardan söylüyor. Benimle konuşmayın. Galaxa'u. Yani alçak olun. Bu manalara geliyor. Tam şu an net aklıma gelmedi. Aksa'u ama bu manaya gelse gerek. Tam şu an aksa'u kelimesi aklıma gelmedi. Ama orada fiha ve la tukellimun. Cehenneme bırakıyor onları tekrardan ve buyuruyor benimle konuşmayın. Şimdi nedenini anlatıyor. Neden benimle konuşmayın? İnnehu kana fariqun min ibadi. Bazı benim kullarım vardı sizin aranızda. Onlar şöyle söylüyorlardı. Rabbimiz biz sana iman ettik. Bizleri bağışla, merhamet et. Sen en hayırlı merhamet edenlerdensin. Ama onları ne yaptınız siz? O cehennemdekilerine sesleniyor. Ne yaptınız? Alaya aldınız o iman edenlere. Ve bu alaya almanız zikrimi, yani ayetlerimi, Kur'an'ımı unutturdu size. Ve siz onlara gülüyordunuz. Ve siz onlara alay ederekten onlara gülüyordunuz. İnni cezaytumul yevm. İşte bugün onlara, o iman edenlere sabrettiklerinden dolayı onlara büyük bir mükafat vereceğim. Cezalandıracağım onları, mükafat vereceğim. Ve onlar kurtulanlardır bugün. Sonra Allah Teala onlara, tabi burada Allah Teala o anı bize naklediyor. Olacak bir anı bize naklediyor ki bir nevi şuna benziyor. İmtihanda öğretmenin soruları cevap vermesi gibi. Ama buna rağmen sorular elimizde, cevabı, sorusu ve cevabı elimizde ama maalesef. Evet, bir sonraki ayette Allah Teala onlara der, ne kadar kaldınız yeryüzünde? Kaç sene kaldınız? Dediler, قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا Bir gün ya da bir günden daha az. Biz yanılıyor olabiliriz. Sayanlara sor. قَال söyledi Allah Teala, اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا Çok az kaldınız. Eğer bilseydiniz bunu, böyle olmazdı. Çok az. Siz zannediyorsunuz ki ben halaknakum, sizi boşu boşuna mı yarattım? Rastgele mi yarattım? Abes mi yarattım? Ve siz bana döndürülmeyecek misiniz? Öyle mi zannediyorsunuz? Öyle mi zannettiniz? Fete'alallahu'l melikul hak. O yüce hak, malik olan Allah yücedir bundan. Böyle bir boş iş yapmaktan yücedir. Ondan başka Rab yoktur. Ondan başka ilah yoktur. O yüce kerim olan arşın sahibidir. Kim Allah'tan başkasını ilah olarak çağırırsa onun hiçbir delili yoktur. Ve onun hesabı yine Rabbinadır. Kafirler kesinlikle iflaha ve kurtuluşa ermezler. Peygamberim, o halde sen de ki Rabbim bağışla, merhamet et. Gerçekten sen en hayırlı merhamet edensin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İnşallah Rabbim kabul etsin hepinizden. Gerçekten bu ayetler insanı adeta cehenneme götürüp getiriyor. Keşke anlayabilsek. Burada buyurduğu gibi çok az kaldınız dünyada ama keşke bilseydiniz. Şu an bizler okuduk, biliyoruz. İnşallah ayetler bizde, nefsimizde bir değişim ve gerçek bir inkılap yaratır. Evet, gelelim asıl bahsimize kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Eğer buraya kadar bir sorunuz yoksa. Tabii biz şu an rica ederim Allah razı olsun. İddiaları sunuyoruz. Diğer dinlerden, mezheplerden ve şimdi geldik Ehl-i Beyt Efendilerimizin aleyhissalam onların Mehdeviyetle ilgili inançları ne? Onların sözleri ne? Ya da açıkça net bir şekilde 12 imam inancına göre, Caferi inancına göre, Alevi Şia inancına göre Mehdeviyet inancı nedir? Böyle bir iddiada bulunulmuş mu? Bulunulduysa nasıl bir özellikleri var? Bu şahıs kimdir ve bu şahsı eğer bir mistak veriyorlarsa bu mistakı nasıl tanıtıyorlar bize? Evet, bunu bahsediyorduk. Daha önceki İslam fırkalarından örneklerimizde bunun bir tevatür olduğunu gördük. Tevatür olduğunu ve inanılmazsa insanda imanın yok olacağını, Allah'ı inkara kadar götürmüş da bazı hadislerde. Bunu tabi tevatür olduğundan zaten biz çıkardık ama bazı hadislerde daha net direkt söylüyordu. Dedik ki tevatür peygamberimizden ya masumlardan o kadar çok naklonulacak ki artık hiç kimsenin şek ve şüphesi kalmayacak. Bunu böyle kabul ettiğimizde ve ispat ettiğimizde bunu reddetme hakkımız olmuyor. Çünkü peygamberi reddetmiş oluyorsun. Masumu reddetmiş oluyorsun. Ve onları reddeden de Allah'ı reddetmiş olur. Şimdi demek ki vücutta, varlığında hiç kimsenin şüphesi yok. Ama biri diyor gelecek, bir grubu diyor geldi. Sadece gaybette zuhur edecek ve bazı özelliklerini anlatıyor. Biri diyor geldiği için onun bazı özellikleri var. Ecdadının, babalarının, masum imamların özelliklerini, peygamberin özelliğini taşıyor. Ama bir grup diyor hayır. Tamam peygamberin neslinden ama öyle bir özelliği falan yok. Gelecek ve aynı bir toplumda baş kaldıran, zulme baş kaldıran ve onların liderliğini üstlenen normal bir kişi gibi gelecek. Onda masumiyet ya da öyle büyük güçler, peygambere verilen güçler gibi bir güç yok. Böyle bir tanım. Ama Ehl-i Beyt inancı nasıl tanıtıyor? Fark ediyor. Dikkat edin, fark ediyor. İnşallah bunu şu an bu iddiada devam ediyorduk. Bazı hadisleri okuduk. Örneğin 12 imamdan biridir. Hüseyin'in oğullarındandır. Ve o gelecek, yeryüzü zulmüne doğduktan sonra adaletle dolduracak. En son okuduğumuz hadiste buydu zaten. Hatta burada bir miktar soru da sormuştuk. İçinizden bazıları cevaplandırdılar. Allah razı olsun. Evet. Gelelim buradan yine devam edelim. En son inşallah bu iddiaları bakalım neler var. Ondan sonra yavaş yavaş işgallere, sorulara cevap vermeye başlarız. Çünkü biliyorsunuz İmam Mehdi Aleyhisselam'ın ilgili az çok biliyorsunuz sonuçta. Zuhurun alametleri var. Ondan sonra onun askerlerinin, ordusunun alametleri var. Birçok bu tür soruları öyle hadisler var ki insan bazen işin içinden çıkamıyor. Ben bazen kalıyorum yani. cevap veremiyor. Bunları birlikte düşünüp inşallah zamanı gelince düşüneceğiz. Ama şimdilik sadece aklımıza gelsin neler var. Şu an Ehl-i Beyt aleyhisselam bize imamı nasıl tanıtıyor. Ondan sonra bakacağız. İnşallah İmam Mehdi aleyhisselam 313 tane o özel askeriyle özel güç verilen o askeri, tabi bu içinde 50 tane de bayan var, hadislerde öyle geçiyor. Artık erkeği bayanı yok tabii ki. Gerçekten de o manevi güce sahip olmak. Gerçekten İmam Mehdi Aleyhisselam'ın askerlerinden olmak. Yani sonuç olarak işlenecek konu çok. Bakalım inşallah devam edelim mi? Bu hadisleri bildiğimizde yalancı Mehdicilerden kısa zamanda anlaşılır. Evet. Onlardan biri El-Mehdi min Vuldi. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde Mehdi benim çocuklarımdandır. İsmi ismimdendir. Kunyetuhu kunyeti. Künyesi benim künyemden. Eşbehun nas bi halkan ve hulkan. Burası çok önemli. Buyuruyor. O bana yaratılışta ve ahlakta en çok benzeyendir. Bu yalancı Mehdicileri gördüğümüzde dünyanın en dünyacı insanlar olarak görüyoruz. Maddi etrafına carileri toplamışlar, insanları toplamışlar. Hedefleri sadece maddi olmuş ve kukla haline gelmişler. Bazı güçler tarafından kullanılıyorlar. Şimdi bunları insan bu hadisleri bilse onları kesinlikle anında hemen çıkarırlar. El-Mehdi min Vuldi. Tabi onlar kendilerini Seyit olarak tanıtıyorlar. İsimleri de bir şekilde tutturuyorlar. Ama sonuna dikkat edin. Eşbehun nas bi halkan ve hulkan. Bir sonraki hadiste El-Kaimu min Vuldi ismuhu ismi kunyetuhu kunyeti. Yine aynı şekilde devam ediyor. Ve şemailuhu şemaili. Şekli de peygambere çok benziyor. Sünnetuhu sünneti. Onun sünneti benim sünnetime benzer. Şimdi biraz daha açıklayacak. Nasıl yani benziyor? Yuqimun nas ala milleti. İnsanları benim dinime çağırır. Kıyam ettirir. Ve şeriatı benim şeriatıma çağırır. Ve yed'uhum ila kitabillah azze ve celle. Allah'ın kitabına çağırır. Bu İlamul Vera kitabının 425. sayfasından bir hadiste. Evet, bununla ilgili hadis çok. Şimdi başka bir İmam Mehdi Aleyhisselam'ın ile ilgili başka bir konuya geçelim. Bu da İmam Mehdi Aleyhisselam'ın demiştik 12 tane 12 imamlardan biridir. En sonuncusudur. Bunu söylemiştik. Bununla ilgili hadisleri okuyalım. İnşallah her imamdan bazen bir imamdan 50-60 tane hadis var. Sadece bir tane imamdan. Artık diğerlerini de aynı şekilde düşündüğümüzde 300'e yakın hadis oluyor. Yani bir tane, iki tane değil. Onlardan biz bazılarını okuyalım. Örneğin bir tanesinde Kifayetul Eser kitabında 129. sayfada Bismillahirrahmanirrahim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyh buyuruyor. El-eymetu min ba'di min itreti. İmamlar benim itretimdendir. Benden sonra gelirler. Adedi nukabai beni İsrail. Beni İsrail'in o nukabalara seçilmiş o 12 tane gibidirler. Tis'etun min sulbil Hüseyin. 9 tanesi Hüseyin'in sulbündendir. Allah Teala onlara benim ilmimi ve anlayışımı vermiştir onlara. Onlara bir şey öğretmeye kalkmayın. Ve innahum a'lemu minkum. Çünkü onlar sizden bilgilidir. Onlara bir şey öğretmeye kalkmayın. Tam tersi onlara itaat edin, tebayyet edin. Çünkü onlar fe innahum ma'al hak vel hakku ma'hum. Onlar hakla birliktedirler. Ve hak da onlarladır. Bununla ilgili hadis çok. Ben sadece bazılarını okuyorum. Yine baş tarafı aynı ama sonu biraz farklı olan bir hadiste. İmam Mehdi Aleyhisselam'la ilgili olan yerde. Buyuruyor. İmamlar Hüseyin'den 9 tane gelecek. Onun sulbündendir. Onun sulbünden bir tanesi gaim olandır. Yani kıyam edecek olan ki o ahiri zamanda çıkacaktır. Dikkat edin, bu da çok önemli. Ahiri zamanda çıkacaktır. Kema kuntu fi evveli. Nasıl ki ben evvelinde çıktım. Yeftahu husunel dalale. O zalalet kapılarını ve dejlerini, kalelerini yıkacaktır, fethedecektir. Evet, yani şunu anlıyoruz ki hadis bitti. Burada İmam Mehdi Aleyhisselam'ın karşısında hiçbir zalalet, hiçbir zalalet ordusu, hükümeti hiç duramayacak. Önemli olan burada ne anlıyoruz? Kendimizi ona yetiştireceğiz çıktığında, o zuhur ettiğinde. Nerede olursan ol. Yani ölüm döşeğinde de olsan bir şekilde ona yetiştireceksin kendini. Zaten bekliyorsan kendiliğinden onun yanında olacaksın. Evet, başka bir hadis daha okuyalımın. Geç bu hadis de aynı. Onu da geçeyim. İnşallah yarın belki yetişiriz tefsir dersimizde. İmam Mehdi Aleyhisselam'la ilgili bir ayete yetişeceğiz. 140 sayısı aklıma gelmedi, bir anda bakayım. 148 mi acaba? Evet. 148, evet. 148. ayet-i kerimede İmam Mehdi Aleyhisselam'la ilgili anlatıyor. Orada hadisler var, bazı hadisler var. Tabi batini olarak, batin. Bunu inşallah orada geniş anlatacağız. Neden o hadislere değineceğiz orada? Gerçi uzun hadisler var. Ben hepsini okumayacağım orada. Bazı alametleri anlatılıyor. Bazı şu anki olayların çoğunu anlatıyor o hadiste. Yani olmuş, şu an çıkmış. Özellikle Suriye'deki bazı olayları, Türkiye'nin girmesi, bazı yerleri, birçok olayları anlatıyor orada. 2 tane, 3 tane geniş hadis var. Ben orada bir miktar bazı yerlerine değineceğim. Bir de başka bir hadisler daha var, kısa hadisler, onları okuyacağım. Bunu neden söyledim? Şimdi okuyacağım hadise dikkat edin. Fuzeyl İbni Yesar'dan. İmam Eba Cafer, yani İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'a şu rivayeti sordum diyor. Yani o rivayet hangisi? Hadi rivayet. Ma minel Kur'an ayetin illa ve leha zahrun ve bat. Bu rivayet. Yani Kur'an'ın her ayetinde bir zahiri vardır, bir batını vardır. Bu zahirden ve batından maksat nedir? Bunu soruyor imama. İmam buyuruyor. Fakal zahruhu tenziluhu ve batnuhu tevviluhu minh. Zahiri, yani onun indiği, nazil olduğu o olay, o şey. Ama batini onun tevilidir. Ve bu tevilinden geçti ve bazılarda nedir? Güneş gibi akmaktadır. Ay gibi doğmaktadır, akmaktadır. Kema ca'e tevilü şey minhu. Tevillerin bazıları gelmiştir, geçmiştir. Ölülere, eskideki insanlara gelmiştir. Ve şu anki yaşayanlara da aynı şekilde devam etmektedir. İşte bu tevilini ancak Allah ve o ilimde derinleşenler bilir. O ilimde derinleşenler de bizleriz. Hadis burada sona erdi. Basairü Derecat 1. cildin 196. hadisinde, özür diliyorum, sayfasında. Birinci hadis ya altıncı hadis olsa gerek, o şu an saniyenizi alayım o hadisi. Evet, 7. hadis. 7. hadiste. Bunu neden okudunuz derseniz, bazen ayetlere ya bazen rivayetlere baktığımızda batınını anlatan hadisler var. Çünkü biz onun batınını bilemeyiz ve kendi kafamıza göre batını da çizemeyiz. Sadece biz tefsir ediyoruz. Yani onun lügat manasını, ne demek istediğini açığa çıkartıyoruz. Ama onun batınını biz hakkımız yok. İzin de verilmemiş. Ama bunlar kimlerdir? İmamlardır. Çünkü Kur'an'ı her şeyini bilen imamlardır. O halde madem ki tefsirimizi imamlarımızla tamamlıyoruz, bütün ayetlerde elimize geçen hadisleri değerlendiriyoruz. Özellikle İmam Mehdi Aleyhisselam'la ilgili bazı ayetlerde o kadar hadis var ki, mesela inşallah işleyeceğimiz, bir iki gün sonra işleyeceğimiz ayette. Bu hadislere neden biz bakmayalım? Bakıyorum, birçok tefsirci sadece değinmiş. Demişler ki, tevil olarak İmam Mehdi Aleyhisselam'a da yorum ediliyor. Hadislerde demiş, geçmiş. Hiç üstelememiş, durmamış. Yani bu bence yanlış. Tefsiri eğer sen gerçekten de imamlar vesilesiyle tefsir edeceksen, sadece söyleyip geçmeyeceksin. İmamlar onlarca hadis söylemiş o ayet hakkında. Değişik konularını anlatmış. Belki senin anlamadığın bir yeri anlatacak. Sonuçta burada da aynı şekilde. Buradaki hadislerde bakıyoruz, bazen zahiri bir şey anlatıyor. İnsan anlamıyor, gerçekten kalıyor. Özellikle zuhur alametlerinde insan kalıyor. Biri bir şey söylüyor, biri bir şey söylüyor. Ama diğer ayet ve hadisleri getirdiğimizde yanına insanın eline bir şey geçiyor. Diyor, aha demek ki bu buymuş. İnşallah bunları yeri geldiğince yapacağız. Yani bu bizim yöntemimiz olacak. Ve diğerlerinin yaptığı şeyler, tabii bunu yapanlar var demiyorum, yapmayanlar yok. Ama çok nadir insanlar, müfessirler ya ulemalar bunu yapmış. Ve bu yöntemi biz inşallah seçiyoruz ve hoşumuza gidiyor. Diğer bir hadisimizi okuyalım İmam Mehdi Aleyhisselam'la. El Mehdi ellezî yemne'u kıstan ve adle. Mehdi yeryüzünü adaletle dolduracak. Nasıl ki zulümle dolduğu gibi. Vellezî be'atani bil hakkı nebiyye. Buna benzer hadis daha önce de okumuştuk. Beni hak olarak peygamber olarak gönderen, o Allah'a yemin ederim ki dünyada eğer bir gün dahi olsa o günü Allah uzatır ve o gün o Mehdi zuhur eder. Fe yenzilu devamı, asıl ben devamı için okudum. İlk başını daha önce okumuştuk. Fe yenzilu ruhullah İsa ibn Meryem. Burası da çok önemli. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiğinde İsa Aleyhisselam gelecek. Çünkü o ölmedi. Bekliyor. Çünkü yardımcı. O gelecek ve Hristiyanlara hücceti kamilen tamamlayacak. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam da geldiğinde zaten, ya da zuhur ettiğinde diyelim, o da zuhur ettiğinde Hristiyanlar birçoğu o şekilde yola gelecek. Devam ediyor hadiste. فَيُسَلِّي خَلْفَهُ İsa Aleyhisselam Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namaza duracak. Tabi başka hadislerde bir teşerrüfat var. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam'a İmam Mehdi Aleyhisselam diyor, buyurun ya, artık şu an o tam o kelime aklımda değil ama tercüme olarak, buyurun namazı kıldırın bize. Hazreti İsa Aleyhisselam da buyuruyor, bu ümmetin imamı kimse o kıldıracak, sizsiniz deyip İmam Mehdi Aleyhisselam öne geçiriyor. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam burada buyuruyor, feyusalli halfehu. İmam Mehdi'nin arkasında namaz kılar İsa. Ve tuşrikul ard bi nurihi. İmam Mehdi'nin nuruyla yeryüzü nurlanır. Ve yeblugu sultanehu el meşrika vel mağrib. Doğu ve batıya onun hükümeti sarar. Her yeri kapsar. Evet, hadis burada bitti. Demek ki şunu anlayabiliriz. Yalancı Mehdiciler, şuradan anlaşılır ki onlara bir güç yok ve zalimlere boyun eğmişler. Çünkü Mehdi Aleyhisselam hiçbir zalime boyun eğmeyecek. Büyük bir hükümet kuracak. Her yeri saracak. İsa Aleyhisselam gelecek. Evet. İthna aşere ka'idet eddetin kaba ben İsrail. Bu hadisi daha önce de okumuştuk. İnne hadel emr la yanladi hatta yumzi fihim ithna aşere halife. Bu emr, yani Allah'ın halifelik olayı, bu din bitmez. Bu yeryüzü olayı bitmez. Hayat bitmez. Ne zamana kadar? Ta 12 tane imam gelip tamamlana kadar. 12 tane imam. Hadis burada kısa bir şekilde aldık. 12 tane imam peygamberimizin soyundan şu ana kadar tek tek bu Caferi mezhebi, bu şu anki iddia ettiğimiz yol yöntem sayabiliyor tek tek. Bakalım bununla ilgili neler var elimizde. İbn-i Aşar'a, Kureyş ve İzâ Helekû. Yani. Tabii ben içinden seçtiklerim. Muntakabil Eser kitabında 310 tane rivayet var. Peygamber Efendimiz'in 12 tane kendi soyundan gelecek diye. Bu 310 tane rivayetin içinde tek tek 161 tanesi özellikle imamların böyle isimlerini tek tek anlatıyor. Özellikle bazıları İmam Mehdi Aleyhisselam'ın mesela böyle net olarak özelliklerini anlatıyor. Onlardan örneğin o özelliklerden biri kamil bir ilime sahip olması. Kur'an'ı bilmesi, Peygamber Efendimiz'in sünnetine gitmesi, İsmet makamına sahip olması gibi. Bunlardan inşallah zamanı gelince tek tek okuyacağız. Ama şimdi başka bir, gerçi bazılarını da okuduk. İleride yine değineceğiz bunlara. Yani Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam'ın özelliğine tek tek imamlarımızın ağızlarından. Mesela İmam Kazım Aleyhisselam 50 tane yerde, 50 hadiste İmam Mehdi'yi anlatmış. Biz onlardan bir iki tanesini okuyacağız ve özelliklerini anlatmış. O Mehdi kimdir, nedir, ismi nedir, babasının adı nedir, özelliği nedir? Bunları anlatmış. Bunları inşallah bakacağız. Şu an İmam Mehdi Aleyhisselam'ın babasının kimdir? Bununla ilgili birkaç hadis okuyalım. ...148 tane rivayette İmam Mehdi Aleyhisselam'ın, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğullarının, yani 9. oğlunun olduğunu, başka bir yerde 130 tane rivayette ise İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın 7. oğlu olduğunu, bu şekilde hep 90, 100, 146 her imamdan bu şekilde rivayetler var. En son 146 tane rivayette İmam Mehdi Aleyhisselam'ın, İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın oğlu olduğuna dair rivayet var. 146 tane rivayette İmam, yani babasının Hasan Askeri Aleyhisselam olduğunu anlatan. Bunlardan birkaç tanesini okuyalım. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bile rivayetlerin ne kadar fazla olması şunu gösteriyor. Yani o 12 tane Peygamber Efendimiz'in zamanında buyurdukları, tek tek isimleriyle buyurduğu o hadisleri elimize geçiriyoruz. Yani bir tane, iki taneyle de değil. Yani bunu tek tek ispatlıyor ki ilk imam İmam Ali, sonra Hasan, Hüseyin ta bu şekilde ama rivayetleri fazlasıyla. İlk rivayetimiz hangi kitaptan? Kemalüddin kitabından. Peygamber Efendimiz bu tabi birinci cildin 240 özür diliyorum 261. sayfasında. Ene ve Ali'nin ebe ve hadil umme. Şimdi biz bu saydıklarımızdan birkaç tane örnek vereceğiz. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ene ve Ali'nin ebe ve hadil umme. Bu cümle çok acayip. Bu, gerçekten insan bu cümleyi açsa, hatta inşallah bunu üzerine düşünelim. İnşallah bu da bizim sorumuz olsun. Ene ve Ali'nin ebe ve hadil umme. Yani Ali ve ben ve Ali bu ümmetin babalarıyız. Burada Allah Peygamber Efendimiz ne demek istiyor ve biz buradan kendimiz açısından ne çıkarabiliriz? Görevlerimiz ne? Enne ve Ali'nin ebe ve hadil umme. Ben ve Ali bu ümmetin babalarıyız. Ve min Ali'nin ben inşallah yine gruba yazarım. Aklınıza bir şeyler fark etmez doğru yanlış. Düşüncenizi söyleyin. Hiç parantez içinde şunu da söyleyeyim canlar. Daha önce bahsettik gerçi. Maalesef Kur'an olsun, hadis olsun bize zamanında ya da İslamlı bazı fırkalar genelde bunu çok yapıyorlar. Düşünmemizi, fikir üretmemizi hep engelliyorlar. Hoca ne dediyse odur, molla ne dediyse odur, yukarıdaki ne dediyse odur, müştehit ne dediyse odur. Tamam müştehit diğerinde o bazı fıkhi konularda ona bir şey diyemeyiz. Ama diğer konularda müştehit de dese biz kesinlikle oraya girmemiz lazım. Yani fikrimizi söyleyeceğiz, korkmayacağız. Ya bu böyle olabilir, şöyle olabilir, bence budur. Delillerini araştıracağız, hikmetini bulmaya çalışacağız. Bunu yapacağız ama demeyeceğiz bu kesin kesin budur. Çünkü bu olmayabilir. Çünkü sen her şeyi görmedin ki. Delilleri başka olabilir. Ama Allah-u Teala bazı şeyler vermiştir sana ki diğerine vermemiş olabilir. Belki Allah senin ağzınla o temiz kalbinle bazı şeylere gösterecek. Ve öyle olmasa dahi insan yakine ve gerçek hakikate ulaşmak için bunu yapması lazım. Üretici olacak, çekinmeyecek, korkmayacak, söyleyecek, fikir üretecek, yanlış da olsa utanmayacak. Yani ben bir keresinde böyle büyük mescitteydik. Yani bütün arkadaşlar hepsi 300 kişi mesela vardı. Bir soru sordular. Ben de o medreseye yeni gelmiştim tabii. Medresemi değiştirmiştim. Bu medrese biraz daha zordu. Bizim ilk medresede edebiyat çok hafiften ve zayıf veriliyordu. Orası daha güçlüydü. Bu öğrenciler tabii hepsi güçlü. Ben de yeni gelmişim. Edebi bir soru sordu ustad herkesin içinde. Hiç kimse kalkmadı. Hiç kimse. Durdular. Tabii benim aklımda daha önce bir şeyler vardı. Sonra ben kalktım. Fikrimi söyledim. Dedim bu budur. Üç tane birini söyledim dedi hayır. İkinciyi söyledim o da dedi hayır. Üçüncüyü söyledim çünkü üç tane olma ihtimali var. Dedi hayır. Yani nasıl olacak yani üç tane de yoksa o zaman hiçbiri yoktur. Değildir. Herkes gülmeye başladı. Aslında orada o söylediğimin beni bir miktar orada anlatmam lazımdı. Bir tanesi doğruydu. Öyle İstemiyor ki sadece budur. Onu anlatman lazım. Sonra müdür kalktı orada. Sonra bana teşekkür etti. Dedi doğru söylemese bile çünkü orada cesaret gösterdi. Herkesin içinde söyledi. Dedi bu arkadaşınız muvaffak olacak falan. Böyle biraz şey yaptı. Sonuçta ondan sonra bizdeki utanma yüzü indi aşağıya. Ben de zaten o şeyi atmak için biraz orada çıkmıştım. Ama ondan sonra artık her ne soru gelse düşünüyorum. Baktım kimse yok. Tabii önce büyüklere önce yol veriyoruz. Sonra baktık kimse olmuyor. Çıkıyoruz artık. Bu ne yapıyor? İnsanı geliştirecek bir sebep oluyor. Vesile oluyor. Sonra demiyorsun ki ya çünkü bu söyleyen çok büyük kişidir. Şeyh Tusi'dir. Bizim ne lafımız olabilir ki bu ağanın üstüne? Müçtehitlerin en yükseklerinde. Ondan sonra artık irdeliyorsun. Ya belki o an, çünkü Şeyh Tusi rahmetullahi aleyh gerçekten o kadar meşgalesi çoktu ki büyük bir toplumun liderliğini yapıyordu. Kitap yazıyordu oraya buraya derken görüyoruz şu an ulamalar birçok hatalarını buluyor. Cüz'i de olsa buluyorlar. Şimdi eğer 200 sene ya daha fazla Şeyh Tusi'ye hiç dil uzatılmadı. Ama belli bir zaman sonra bazı ağalar geldiler. Şeyh Tusi'yi hep irdelediler, nakdettiler. Ondan sonra başladı gelişmeye. Hoza gelişmeye başladı. Burada da öyle. Demeyeceğiz ya bu büyüktür, hiç hata yapmaz. Masum bizde bellidir. İlmi konularda kesinlikle kendine demeyeceksin ya ben hiçbir şey bilmiyorum. Gireceksin. Sonuçta bu şekilde öğretiliyor, öğretiliyoruz. Bize bu şekilde anlatıldı ve inşallah siz de böyle olun, rahat olun yani. Utanmayın. Biri söylediğinde, yanlış söylediğin denildiğinde kesinlikle utanılmasın. Allah razı olsun hatamı söylediğin için düzeltirim ve bir dahaki sefere daha dikkat eder insan. Ve hata olduğunda da güzel bir şekilde söylenip beyan edilse tabii ki daha güzel olur. Adnan abi, Allah razı olsun. Bazen böyle nefes almamıza sebep oluyorsunuz. Yazın, sorun yok. Özellikle son zaman dakikalarda. Ben dinin korkmamız için gönderilmediğini, sevgi için gönderildiğini düşünüyorum. Bu beni Ehlibeyt yoluna getirdi. Korkmamız için gönderilmediğini. Aha. Çok güzel. Dinden korkulmaz. Evet. Dinden neden korkulsun? Din sevgileri, muhabbetleri yaklaştırmak içindir. Sorunları gidermek içindir. Birbirimize yetişmek içindir. Birbirimiz zor durumda kaldığımızda, özellikle komşumuz, akrabamız, arkadaşlarımız, onlara yetişmek içindir. İşte insan elinden ne gelirse. İşte bu dindir. Bundan korkulmaz. Ama yalancı dinlerden korkulur. İşte asıl onlardan korkulur. Hak dinden korkulmaz. Allah razı olsun. Tabii anladığım kadarıyla ben söyledim. Eğer çünkü bazen yazılarda yanlış anlaşılabiliyor. Yanlış anlaşırsam ya da yanlış anladıysam lütfen düzeltin, yazın. Bazen yazdıklarınızı da görmeyebilirim. Evet, bir sonraki hadisi okuyalım canlar. Gerçi vaktimiz de kalmamış ama bugün bu hadisler tabii fazla. 400 tane hadisin içinde sen birkaç tane okuyorsun. Hepsinin ince ayrıntıları var, ince güzellikleri var. İnsan hepsini okumak geliyor. Çünkü insanın İmam Mehdi'yi daha iyi tanımasına sebep oluyor bunlar. Bu hadisi okuyalımın Usulü Kafi'den 1. cildin 336. sayfasında evet hangi imamımızdan? İmam Musa-i Kazım Aleyhisselam'dan. Musa İbni Cafer. İmam Kazım. Efendimiz buyuruyor. İza fukida'l hamis min buldi sa'bi. Yedincinin oğullarından beşincisi gıybete çekildiğinde Allah Allah buraya dikkat edin lütfen. Allah hakkına Allah hakkına fi edyanikum dininizi koruyun o zaman. Yani o gıybete çekildiğinde dininizi koruyun. La yezulukum anha ahad. Birileri gelip sizin dininizi elinizden almasın, sizi yerle bir etmesin. Dikkat edin. Yani bu zamanı anlatıyorum. Ya bu ney? İnnehu la budde li sahibi hadzal emr min gıybe. Bu sahibi emrin bir gıybeti olacak. Yani İmam Mehdi'nin bir gıybeti olacak. Hatta yerci an hadzal emr men kana yaqul bihi. Hatta öyle bir o gıybet zor olacak ki onu dört gözle bekleyenler bile yolundan dönecek. Öyle bir zor bir imtihan zamanı olacak. İnnemâ hiye mihne min Allah azze ve celle. O bir imtihandır. Aziz ve celil olan Allah tarafından bir imtihandır. İmtihane biha halkahu. İşte bu şekilde bu imtihanla yarattıklarını imtihana tuttu. Lev alime ali ve lev alime ebâkum ve ecdâdukum. Eğer babaların, çünkü söyleyen kişi imamın kardeşi, kendisinden naklediyor. İsmi Cafer. Ben bir daha bakayım. Asıl rivayetin başına geleyim. Bir anda Cafer miydi, Ali miydi? Onu nakleden. Ali. Ali İbni Cafer. İmam Kazım Aleyhisselam'ın kardeşlerinden biri. Ondan çok rivayet naklonulmuş. Yani hep kardeşinden daha çok. Yani İmam Kazım Aleyhisselam'dan naklediyor. Buyuruyor, eğer senin babaların ve ecdadın bu dinden daha sahih, daha güzel bir din olsaydı kesinlikle onu takip ederlerdi. O halde sen bu dine sarıl. Hadis burada bitti. Bu dinden maksat nedir? Şu anki gıybet halinde olan İmam Mehdi Aleyhisselam'ın o dini, yani İslam dini, Ehli Beyt'in getirdiği, savunduğu din. Evet. Burada bir iki daha hadis inşallah haftaya okuruz bununla ilgili. Özellikle İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın ismini veren hadisleri. Birkaç tane onu okuruz. Sonra da İmam Mehdi Aleyhisselam'ın annesi kim? Annesini tanırız. Çünkü bunlar çok önemli. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın babasının ismini anlatan onlarca hadisi var. Onlardan birkaç tanesini ve okurken de birkaç özelliğini. Sonra da Hazreti Nergis ya başka isimler de veriliyor İmam Mehdi Aleyhisselam'ın annesine. O mübareğin de bir miktar araştıralımın hadislerde çok övülüyor. İnşallah ondan sonra daha iyi anlarız ve İmam Mehdi Aleyhisselam'ı daha iyi tanımış oluruz inşallah Teala. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammed ve aleyhi tahirin. Hatta bugün işlediğimiz bu konuların sevabını da Nergiz anamıza inşallah, İmam Mehdi Aleyhisselam'ın annesine. Çünkü ben bazı bozulmalardan biriyim. Ne zaman insan müşkül bir hale gelse, zor duruma düşse, İmam Mehdi Aleyhisselam'ın annesine, gerçekten çok mazlum biri olduğu için ihtimal veriyorum. İnşallah bakarız yine hayatını da. Gerçi hayatı hakkında çok, ben diyebilirim, elimizde bir bilgi yok. Çünkü İmam Mehdi Aleyhisselam'ın doğumu gizli olacağı için elimizde bir şey yok. Sadece nedir? Hadislerde, bazı hadislerde onun makamı anlatılmış. Sonuç olarak İmam Mehdi Aleyhisselam'ın annesiyle annesini çok ehemmiyet veriyor. Ne zaman mesela duada ya Kur'an okunduğunda ya bir bu tür şeylerde sevap olan şeyleri ona gönderdiğimizde kesinlikle cevap çok hızlı geliyor ve bunu ben büyük ağalardan duyduğum için söyledim. İnşallah bugünkü bu dersimizin sevabını da Hazretin ruhuna hediye ederiz. Allah bizden kabul etsin inşallah. İmam Mehdi Aleyhisselam da razı olsun bizden. Annesini yad ettik inşallah. Elhamdülillah. El-Fatiha ma salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Hakkınızı helal edin. Bugün biraz çok konuştuk. Allah sizden